Eluge hiri arte egunon. Baita zuri ere. Beraz, zu arroztegiko inkulpatuen elkartasun komiteko kidea zira. Justuki, pixkat esplikatzen al zer den lehenik arroztegia, zer den proiektua, noiz hasi den eta ara? Bai, bueno, Lekarozen erosi zuten hor jauregi zar bat, eta hoi berritzeko, ba, bueno, asmentan hotel bat egin nahi zuten, baina gero ikusi zuten aukera zutela, bueno, ba, espekulazioan aberasteko edo, eta proiektu handi bat aurkeztu dute, bueno, horre, historikoa luzea da, baina gaur egun proiektu horrek dituena da luxuzko hotel hori, 250 etxe bizitza, zera, familia bakarrekoak, eta zera, golf zelai bat. Eta horren, proiektu hori da egin nahi zutena, eta hortarako ba, nekazal lurrak bihurtu zituzten eraikigarri, eta hor ja, bueno, ba, espekulazioa, ez, prezio bat zuten nekazal lurroiek, eta 10 aldiz garestitu da, eta hor den hoxe, ba, proiektu hori 20 urtez bueltaka gabiltzala horrekin, eta, bueno, baimenak eta proiektuaren legalizazioa dudan egonda, baina aliatu zen momentuat, 2021a, ba, abiatu zituztela obrak. Eta obra horiek abiatu zituzten, baina oraindik ez zituzten baimen guztiak beren esku. Hala ere, sartu zituzten makinak eta orduan da egin genuen kanpaldi hori abiatu zela. Eta justuki, kanpaldi horren ondorioz, ebe 7 epaituak izanen dira. Piskat esplikatzen al, ze leporatua zaien 7 horiek? Bai, bai, hoi da, kanpaldioi abiatu zen, eta bueno, kanpaldi hortan jende haunitzek parte hartu zuen, zuen eskualdetatik eta ere jende haunitzek torri zen, baina, bueno, baira bakizuten 7 persona hauek epaitegietara edo igortzea. Eta, bueno, hauei leporatzen zaiena da, batetik bortxa eta derrigortze delitua, hau da, ba, langileak bortxatu izatea gauzak egitera edo ez egitera eta amenazak edo lakoak izatea, hoi batetik eta bertzetik talde kriminal antolatuko partaide izatea. Hau da, beren filma egin dute eta bereek ikusten dute horre bazegoela talde kriminal bat, badela xefa bat, badirela bere segidakoak eta bueno, berek ez dute ulertzen batzarretan funtzionatzen dugula eta erabakiak denen artean hartzen dugula. Ez dute ulertzen edo ez dute ulertu nahi. Eta ze bueno, hau gertatzen nahi da, ez, leku haunitzetan. Eta orden hoxe da leporatzen dietena, eta orden bi salaketa hoiekin, ba, bakotxari 3 urte kartzela zigorra eskatzen diote, gehi 56.000 euroko fiantza, hori ja gargero ordaindu dena, herritar guzien artean, eta bueno, horre haunitzek parte hartu dute, haunitzek eman dute sosa, eta bueno, mendik ere aprobetsatu nahi dute eskertzeko, ze bueno, olako elkartasun uholdea eta egun batetik bertzera izatea gauza ederra da. Eta gero hortaz aparte, emanen den epaiketa hortan, epaileak erabakitzen badu talde kriminala dela, ba hor bada jokuan ere 43 milioi euroko zigorra. Hori da, enpresa honek, arroztegia SM enpresak, eskatu dio bai Nafarroko eta bai Espainiako gobernuari proiektua egitea lortu ez dutenez, ba, 43 milioi euroko kostua duela proiektu horrek eta ematea sosoi. Nafarroko eta Espainiako gobernuek ez dute emanen, seguraski, edo ez badute ematen, orden 43 milioi horiek 7 persona hauek ordaindu beharko zituzten. Orden hori ere jokuan dago epaiketa hontan. Eta beaz, justuki, epaituak izanen diren pertsonak, ere pixkat deskribatzen al, gazteak dira? Ez da gazte eta ezain gazte adin guztietako jendea da, 7 persona dire, 7 hautatu dituzte, bueno, gure ustez ez dute nola nahi hautatu, ez dute hola pilalak utxe egin aber nor sartzen dugun, ba gandira pixkate urte guzti hauetan lanean ibili den jendea, ba hor, ba dire, bueno, pues alkate ibili den Garbin Elizegi adibidez, horre proiektuen kontra egon dena alkate izan delaik eta gero bueno, ba akanpaldia baino lehen plataforman eta ibili den jendea eta bueno, horra agerian ibili den jendea eta momentu hortan ere gazte mugimendotan aktibo zegoen jendea. Hau da, hautatu dituzte mugitzen den jendea edo ez edo zein. Ze horre kanpaldian ez ziren 7 pertsona hoiek izan bakarrik jende honi zibili zen, baina bueno, ba erabaki dute hauek izendatzea gaizkileak edo. Eta hori da pixka aldarrikatu nahi duguna ere, ez dire 7 hauek izan kanpaldian antolatu dutenak edo kanpaldia egin dutenak edo hor egon direnak makinen aintzinean, ai 6 jende gehiago egon gara eta baina bueno, ba erabaki dute 7 hauek zigortzea. Eta justu elkartasun komitea hortik sortu da. Eta bai. Epaiketa horren arira, eta nola da, nola pasten da elkartasunaren aldetik, ikusten duzu Euskal Herri mailan erantzun bat badela, edo nola ikusten duzu hori? Bai, bai, egiarran erantzuna, bai, arras baikor arras ederra izaten nahi da, lana ere bai, baino ederra izaten nahi da, ze bazter guzietan nahi dire elkartasun eta sostengu komiteak sortzen, eta nahi dire autobusak sortzen manifarako, eta solasaldiak ere bai, gaualdiak, bai, egiarran denean barna, bai, ditugu ja gargero, hasi garaia, hasi ginen xaretan solasaldi bat ematen, eta bai, iaia, bueno, astero, hiru edo lau egunez solasaldiak, eta zenbait egunez lau edo eta bortz ere bai. Eta orden jendeak interesa erakutsi du, nahi du jakin eta nahi du ere gauzak antolatu. Orduan egieran arras erantzun ederra izaten nahi gara bai. Eta justuki, nola ikusten dituzuzuk epaituak izanen direnak, pixkat ez dakit, stresatuak, zenta kartzela zigurra ere irriskatzen dute, ean abokatuak eta nola pasten ari da hori epaiketa, nola prestatzen ari da, nola ikusten dituzu? Bai. Bai, bueno, ez naiz kapaza errateko nola ikusten ditudan, ze momentu honetan egeran hain sartua gara manifestazioarekin, ba, eta beraiek ere hor daude, zera elkartasun komitean lan talde desberdinak inditugu, eta denetan daude, eta nik uste dut estres kolektiboa dela dena gaudela nahiko latakatuak eta manifara behira. Nik pensatzen dut manifaren biharamuna izanen dela ja bertze zerbait prestatzea epaiketa, Eta bai, nik uste dut hori da. Badabiltzatela egun batzutan lasaiago, bertzatzutan urduriago, baina bueno, ez da erresa jakitea. Ez bakarrik hartzela zigorra gogorra da biztan da, baina epaiketa bat egin behar izateare, zazmentan fiskalak proposatu zuen akordio bat bi aldeen artean, eta bertzealdeak enpresak etzuen nahi izan. Orduen ikustea epaiketa nahi dutela, nahiago dutela beraiek jakinta epaiketa bat zer den, hau da, bortze egunez egon beharko dire hor zazpi pertsona horiek entzuten bai poliziak eta bai salatariek eta bai enpresak zer dioen beraiei buruz, eta bueno, gogorra da. Gero, paiketa horren emaitza ez dakigu ze izanen den, eta hori ere edozein izan tere ez da erreixa izanen, baina paiketa bera pasatu behar izatea, bueno, ba, nik uste dute pensatzen duten bakotxan, burutik pasatzen zaien bakotxan, ez? Batzutan ez diozu astirik ematen buruari, edo ez diozu aukiririk ematen hortan pensatzeko, baina uste dut hortan pensatzen duten bakotxan, bai, ba, pixkat estresatzen direla. Baina, bueno, badakit ere jendea ondoan dutela, eta ez daudela bakarrik, baina, bueno, ala ere, sostengu guzia izan tare, beraiek pasatu beharko dute paiketa hortatik, eta gogorra izanen da, segur. Eta justuki, epaiketa intzin, bo, aipatu duzu, pixkat, manifa nazionala, ikusten zen hemengo pankartetan edo hitzaldien komunikatuetan bedeia luzatia zela hautsailak bateko manifara Iruñan, pixkat esplikatzen ala nola pasako den manifa hori ere, eta normalki zen epaiketa hor gaindi izan behar zen, baina pusatua izan da ere, pixkat hori dena aipatzen aldaukuzu? Bai, bai, bai, xe, jakin genuelaik akordiorik etzela izanen, handako batean, ba, eman zuten epaiketaren data eman zuten, eta izanen zen otxailaren irutik zazpira. Eta orduan segidan aktibatu ginen, eta ingenuen batzar bat, eta antolatu ginen prensa horreko ura, ikusiko zenuten, eta bueno, badakite jende honitz etorri zela ere bai horre eskualdetik, eta orduan hortan berian erabaki genuen bezperan, epaiketaren bezperan, manifa nazional bat egitea, deituz, ba, hori salatzeko, baina horrekin batean, ba, Euskal Herri mailan, ba, ematen ari den hoi, ez, diskurso berri hoi, dena kriminala gara, edo zein gauza kontra egiten badiogu administrazioari, edo kontra egiten badiogu olako makroproiektoi, ba, kriminala gara. Eta orden, horregatik ikusi genuen importantea nazionala deitzea, ez? Hortxe daude ostiakoak orai epaiketak bidean, hortxe gaudegu, bada jende gehiago ere araban epaiketen esperan, orden, bueno, ba ikusi genuen importantea zela gurea salatzea, baina aldi berean Euskal Herri mailako salaketa bat egitea. Eta orden antolatu genuen bezperetan manifestazioa, hola indarrez gateko epaiketara, baina gero gibelatu dute, ba, nonbait, bertzen abokatuek badute epaiketaren bat egun hoietan, eta berek proposatu gibelatu da, eta eman diete. Orden gibelatu da, desente, maiatzean izanen da, eta orden luze izanen da ortengo udaberria, bai. Abiatia den dinamika hori nola txikia izanen den ere maiatza arte, zailak zaila izanen dira, hilabete horiek. Bai, zaila izanen da, baina, bueno, zorionez edo zoritxarrez badugu itura olako gauzak egiten, orden manifestazioa pasatu eta gero pausa pixkate ginen dugu, eta gero berriz aktibatuko gara, eta hor ja bertze norabide batean komunikatiboki ba, salatu beharko dugu epaiketa hori, salatu beharko dugu eskatzen zaien guzie, eta eskatu beharko dugu, oraitik ere eskatzen dugu absoluzioa, eta bakian usteko zazpi persona hauek, eta salatu beharko da, zergatik gauden hemen ere, ez, olako zera proiektu horrek ez du deus ekarriko baztanendako, eta ez Euskal Herrirako, eta orden hori ere gogoratu beharko dugu. Orden, bueno, egin beharko dugu lan dexente epaiketara begira bai. Egia da, manifestazioaren aitzakiarekin sare eder bat egin dugula, eta badakigu sare hori presegonen dela edo zen gauza eskatuta ba, laguntzeko edo. Untxa, ean ojoitarazten aldaukuzun ondoko itzordua Manifa Nazionalarena. Bai, bueno, manifestaziori otsailaren lehenian izanen da Iruñan, eta abiatuko da justu epaitegietatik. Han egonen baitire zazpi persona horiek maiatzean beren burua defendatzen. Torren handik abiatuko da eta akituko da sate pasealekuan. Eta hori da, bai, biztan da konbidatu nahi dugu mundu guzia, etortzera, ba, sostengua ematera guri, eta etorriko diren gainerako guziei. Untxa, be mile esker geluge, galdera horiek erantzunik. Bai, zuei, sostengua emateagatik ere irratitik.